سورت فاتر مکی سورت دی په ترتیب د نزول کې پنځه دشتم پس د سورت دی. سبانا او په ترتیب د نزول کې درې سلوختم دی په د سورت فرقان نا دا سورت نازل شوی. ربط د دې سورت د مخکې سورت سره په اوسو جو باندې وو. هر کله چې مخکې سورت کې وي اختیار د الله دی نو دې سورت کې هم وایي چې اختیار د الله چلیږي نو د الله حمد او د الله صفت بیان کا. د دیو جنا ورپسیرار یا مکی سورت کی سلورم آیات کی مکی سورت کی سلورم آیات کی ویلیو لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم. نو دی سورت وم آیات کی وی والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر. آل توئی چې رزق د عزت باور کما او بخنه باور تو کما. دل توئی چې بخنه باور تو کم لوی اجر باور کم مومنانو ته د دیو جنا ور پسیرال یا مخکی سورت کی رد شرک وک مکی سورت کی رد شرک وک اغه مشهور شبہ د مشرکین وی رد کړي وا چې مونږه ذکره مدد کوو چې دای مونږ ته فائدہ راکړي. ندلتا پدی صورت کی اس بات د توحید ذکر کئی او پاغی دلائل د دیو جنا ور پسیرالا دغرنگ امتیازات د صورت دا صورت ممتاز دے پدو اقسام د خلق باندی پدے کی دعا قسم خلق ذکر دے چھپدی سورت کی دعا قسم خلق ذکر دے فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. بلکہ دری قسم خلق ذکر دے دا سی پبل صورت کی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے رنگونو دغرونو باندی چبل صورت کی نشتا ومن الجبال جدد بیز وحمر مختلف الوانها وغرابیب السود. دعوا د صورت دعوا د صورت اس بات د توحید بل ادلۃ العقلیہ او نفی د شفاعت کاری ذکر کئی خیال کئی ترجمے تا نن بکور یو بجا تفریق وکړه ځکه سبق هم ډېر دی او دویم خبر ورکړه چې جنریټر یو بجه بجلی جی نو جنریټر جنریټر بجلی غټم کیږي نو بس دیتو بانتظارو ٹھیک شو. اللہ فرمائی الحمدللہ لا اجر حمدنو دی اللہ فاتح سماوات والارض پیدا کہ ان کے داسمانو دزمک دی او نن بدر سوک دو خبو ہے یو بجب تفریوی یوی نبات ببیا انشاءاللہ لگی بیا وایو کم پوری چلاڑو زکا رج باقی سلور پاتشنن سر پنزر زیم او سپارے سوری آتا آتا پاتا الحمدللہ صفتنا دخدائی تو باللال رضی پیدا کا ان کے راس مانو دزم کرے جائے للملائکت گرزوری دی ملائکو لرا رسولن استازی اولی اجنیاتن چی خاوندان دوزر دی مسنا دعا وسلاس او دری و ربا او سلور یزید فی الخلق ما یشاء زیاتی پا پیدائش کی چالے چی خوشی چاہتے چی خوشی نورم پیدائش و تزیاد کی لکا جبریل علیہ السلام والسلام او یا ذرا وزری. اللہ فرمائی یزیدو فی الخلق ما یشاء برکت چی اللہ آغا پا پیدائش کی چی خوغیشی یقیناً اللہ دے پایا سلمان قدرت والا ما یفتح اللہ للناس ما یفتح اللہ للناس آغا چی پرانی زی رب العالمین خلق لرا من رحمت در رحمت او دروازہ فلا ممسک لا بس نشتے بند ان کے دے دروازے لرا وما یمسک آغا چی بن کی رب العالمین نو فلا مرسل لو من بعدی بس نشتے کلا ان کے دے دروازے لرا من بعدی بعد دا اللہ نبل سوکا. دیکھی دا خبر ذکر کا چ ان نافی و زار هو اللہ نفع و ضرور ورکہ ان کے سوک دے اللہ او دا اللہ دے غالب و حکمت والا. دا برلو سپیکر بند دکھا یا ایها الناس او خلقو اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کی نعمت اللہ پتاسو حل من خالق غیر اللہ اشتے سوک پیدا کہ ان کے غیر دا اللہ نا چھ رزق در کی تاو تا دا اسمانونو دزمکینا نا بل سوک نشترے لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو یعنی لا خالق الا هو ولا نافع لا نافع ولا ضار الا هو لا منعم الا هو نشتے خالق سوا دا اللہ نبل سوک نشتے نفع ضرر ورک ان کے سوا دا اللہ نبل سوک نشتے نعمتنا کہ ان کے سوا دا اللہ نبل سوک لا الہ الا هو نشتے بل حاجت پرک ان کے سوا دا اللہ نا فانا تو فکون بس کم طرف توالو لشوئی تاسو. اس تسلی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ ورکی کچرے درو جن کئی تا نو پتا اترا نسبہ درو کڑشو پیغمبرانو تا مخستانا او اللہ لرا واپس دا دٹولو کارونو او خلقو یکینن وادد اللہ حق دا بس دوکن کی تاو لرا جوند دنیا او دوکن کی تاو لرا پالا بانی دوکا باس شیطان یقیناً شیطان تاسو لرا دشمن دے بس انی سی دلرا پا دشمنی یقیناً دا شیطان دعوت ورکی خپل ڈالتا دید پارا چی شید مرگ شید شی من اصحاب سعیر دا جانمیانو نا حقا کسان چی کفروک دی لرا عذاب دے سخت او آغا کسان چیمان رالا او عملو کن ایک دیلر بخنداو اجر ایز اجر لوی اجر کبیر اجر لوی او زجر ورکی رب العالمین حاغا چاہتا چناکار عمل کئی. اللہ فرمائی اے هغه سوچ چې خسته کړی شوی دی هغه ته بد عمل دده بس ویني دی عمل لرا حسنا خسته دل بد عمل هغه د بدعاتو خسته ښکار شوی دی. یقینا الله مور د گمراهی وی چاله چې خوښ شوی دی هات کې چاله چې خوښ شي. فلا تذهب نفسک بس ندی اوجی نفسک ستا نفس یعنی ستا سا علیہم پدوی پسی حسرات اندوجی دا افسوسننا. یقینا اللہ پودے پاغا یسنون چی دوی کئی وواللدی او دا اللہ ذات تیرا لگی بادنا فتسیرو صحابن را پورت کی دا بادنا وریزو لرا نو اللہ وی بوز مونگا دی لرا اگا خاروستا بسترو تازکو مونگ پدی سرز مکا بستو چوالی دا دینا کذالک النشور هم دارنگی بارا پور تکری شیطاو دا کبرنا. گرو دا باران تشبیح دا کبرن را پور تکی دو سرور کلک حدیث کرا دی پا قیامت کی بر رب العالمین باران اوری دا قیامت پورس دا انسانان با دا کبرن را پور تشی لکیو گماندا خیال لکه یو ګمانډه چې هغه روزي د ځمکې ګمانډه مور لیدلې خریړې الله وی کذالک النشور هم دارنګي پور تبکرې شیطان د قبرنا اسرت د په مشرکانو یا په منافقانو هر هغه څوک چې اراده لري د عزت بس خاص الله غسې عزت دې تولا. اے منافقانو بوي دی کفارو سر دوستی دکا ساتو چیزت منشو نو پاغی رد دے یا رد دے پاغا مشرکانو چی مشرکانو بوی چی مونگے ذکر آمدت کیو چی دی پلاس کیزت لکا اس وئی کنا فلانی پیر میں ذکری ہو لگے یا د فلانی د پنج دلان دی ذکری ما چیزت ور سرا د پیل لمن میں ذکر نیولی چیزت من شما یا درم عزت کا غواری نو عزت پا مسئلہ توحید ملاوی گی. دا درست مقصد نو دی عزت پس ملاوی گی مسئلہ توحید بیان کیا بس عزت من بشی خیال عزت پا بل سنے ملاوی گی عزت پا مسئلہ توحید ملاوی گی هر آغا سوک چه راده لری ده عزت بس خاص اللہ قطع عزت ده طول الیه صدل کلمو دی اللہ لرخی دی کلمه پاکی والعمل صالح او عمل نیک یرفو قبلی دی کلمه ده توحید لرا چاچ توحید او منو ند توحید ده منو لسرا اللہوی دا کلمہ او نیک عمل قبلی خبر پوچھ گوری دی کہ توجیحات خمازہ طاقت توجیحو کا چھ عام ذہن کی عام فہم وا آمن اللہ فرمائی لئی اصدو دی اللہ لرا خیجی کلم الطیبو کلم پاکی والعملو او عمل صالح نیک یرفو اچتئی دا اچتئی دا کلمہ دا توحید لرا یا کلمہ دا توحید چچا من لیوا نو دا عمل اچتئی سمانا یعنی دا رب العالمین پا دربار کی قبلی یرفعو کی ضمیر راجی دے عمل صالح تا او یرفعو کی ضمیر راجی دے عمل صالح تھا او ہو ضمیر راجی دے کلمت طیب تھا یا یرفو ضمیر راجی دے کلمت طیب تھا او دی ہو کی ضمیر راجی دے عمل صالح تھا او یرفو پماند اکبلو سرا نو گرا اے دو تو جہاتو اللہ فرمائی الیہ صدو دی اللہ لرا خیجی کلم الطیبو کلم پاکی یعنی کلمہ دا توحید والعمل او عمل صالح نیک يرفعو قبلی دی کلمی دا توحید لرا یا یرفعو کی عمل صالح تا راجی دی نمانا یرفعو ضمیر کلمی توحید تا یرفعو اوچتی دا کلمی توحید هو دی عمل صالح لرا اواکتان چف یم کرونا سیاد چف کئی گناونا دی لرا عذاب دی سخت و مکرو لائکا او تدبیر دی دا کسانو و تبور دا دی تبا اللہ پیدا کری تاسو دا خاورنا بیاد نطفینا بیائی گردولی تاول ربی بیانی و ما تحمل من انسا او ناخلی حمل من انسائی زنانا ولا تزو او نزی گئی عمل الا بالمی مگر پوک عمر پہلم دا اللہ کی دیدار کلچ زنانا یو حمل پیدا کی گی یا حمل اغلی پگیرا نلاو زمائی لمدے وما یو عمر من معمرین او عمر نتی رہی عمر تی رہ ان کے ولا ینقصو من عمری او نکمی دا عمری تبینا اللہ فی کتاب مجر پیلم دا اللہ کی دی سمانا اللہ یہ عمر تیرا ان کے عمر نتی رہی او ند عمری تبینا کمی مجر دا طول پیلم دا اللہ کی دی اے عمری تبی ستوی گرئی نر وقت کی دے انسان عمر کم از کم اتیا کالی پس بیا بڑائی لسو تپلس ہوئی ٹھیک شوا اوس دغه عمر تبینه کم عمر شلکاله پس په مرگ راش دیشکاله پس په مرگ راش خوش خبره باندې نو دی ته وی عمر تبینه کمول اے ولا ينقص لك عمر تبی اتیا کاله د دینه کم عمر کم چلے وفات لك مولانا عبد الحی رحمهم الله چداغ پار فن کتاب تا او کم عمر کے وفات شو دیش کال عمر کے او پدیشو کالو کے اغو پار فن بانی کتاب نکلے نو عمر تبی یعنی اغا اتیاو کال نہ کم عمر کے ملا وفات کی خو پدی بانی پوئے سوک دے اللہ یا عمر تبی دمور گی رکھے عمر تبی دمور گیڑ کے شپگ میاشت پور انسان آخرنے بلکہ بنے استو کے دارے پاتی کی اور آخرنے سلور کالو پورم پاتی کے دیش اس پدی عمر کی دشپگ میاشت نہ زیادہ اول اور دو سلور کالو نہ کم اول دادا اللہ علم دے اللہ کوئی ستیم اللہ کل او نہ تیرے او عمر تیرا ان کے او نہ کمائی دو عمر تا بنا مگر پہلم دا اللہ کی دی دا یقیناً دا پا اللہ بانے آسان دی ندے براب ندی برابر گدریا بنا دا یو خوک دے خالص پراتن مات ان کے تندلہ سائغن آسانی سرا تیری دن کی دی شرابو بدد او دا بندے تریو مالگین او داریونا تا کلون الامن خریتا وقت پر یمتازہ اور او باسیتا و کالو لرا تلبسونا چیا گندے اگے کالو لرا اوینی تکشتائی پدی کی مواقرہ رستو کون کی دو بولا لطب تغو دید پارا چولٹوئی تاو دا فضل دا اللہ نا او دید پارا چیتاو شکر باسی بدلی رب العالمین شپی لرا پورس کے و بدلی رضی لرا پشپکی تا بے کردے نورس بومی آری او رواندی تنیٹے مکرری دی صفتن والا اللہ دے رب ستاسو دی اللہ لرا بادشاہی دا او آکسان کے تاثرہ مدد کوئی سوا دا اللہ نان دی مالکان من قتمیر نقیر قتمیر فتیل ست ہوئی او نقیر ست ہوئی چاند تپوس کو مغل ہوئے اور فتیل نفس ندی مالکان من قطمیر دا پلت کجوری داڈو کی دئی چرا مدد کی نکیل فتیل قطمیر ان تدوم کچری را مدد کوئی تاو دیلرا ناوری ستاسو فریاد ولو سمیون لو پا ممتحنات داخلی کی قائدہ دارا اللہ وی اوری ناوری نا او کتوی اوری نو اللہ وی زبل فرد وائی ورد ولو سمیون استجابو لکم کچری وائی ورد نو جواب نشی در کلے تاو تا یو کال من در امن اجتماع تلو ازو ہر کال بطلم شبگو کال تلو نو یو کتابونو دکان کې ولاړو ریوان اجتماع کې سالونه لګېدل نو ما یو کتاب راواغسته کته نو یو بل ملاګو ته غونتو اغراغې ودا موږ ودا موږ ودا پنځ پیریانو وابیانو کتاب پنډې شیخ القرآن شاګردانو کې چالي کلو نو ما ورته څه چلې پنځ پیریانو ولې غلطه کوي یاو غلطه وایې دوی پیغمبر درود نه وایي او مولی سلام ناوری او فلانی لکلی مولا سرفراز صفدر سے چه سلام جواب ہم ورکی مائی قرآن کلوی ولو سمیو مستجابو لکم تو دا مولا سرفراز صفدر منی مائی پاگت دروغ وی اول کو پاگت دروغ وی اردہ سندی ویلی او کویلی دا مولا سرفراز صفدر خبر بہتر دا کدا قرآن بس سلے غوصہ کی دا جنگی جوڑ میں دل تب ادا سے خوش کم تو درے مر گئی نور مرا سا چھ میں اڈو کی برت مات کیوں کرے خیال ہے پختون درے مردان بس گیا غلے ہو بل جواب ور سرنو اللہ وی ولو سمیو کچرے واوری تو جواب نشی در کو لیتا ہوتا او پور د قیامت انکار وہ کی تاسو پر شرک باندھی تاسو چرا مدد کل انکار وہ کی ولا ینبئ کمثل خبیر ولا ينبئك باحوال الدارين مثل خبير او خبر نشي در کول تا تا په احوالو په حالاتو د دوار جانونو په شان دا خبردار ذات څنګه چې لا تا ته دوار جانو حالات او خبر خي دا چې دا غیر لا تا ته خبر او اطلاع نشي کینه کینه شت کینه دې زرمو منډې وای اس ترغیب تو ہی تھا او خلقو یہ تاسو مختاجی اللہ تھا او اللہ دے دا اللہ بے پرواہ دا اللہ بے پرواہ دے ہوتے مختاجی اللہ تھا ہر کی خواہی از خدا خواہ پہ سر ہر کی خواہی از خدا خواہ پہ سر نیست در دست خلائے خیر و شر او بچیا او زما بچیا اللہ میں اقبال ہوئی چسغواری خدای نو غواره د مخلوق پلاس کی خیر او شر مشتقا خیر او شر د چا پلاس کی دے والقدر خیری و شری من اللہ تعالی او خلقو تاسو ټول محتاجی اللہ تا او اللہ دا اللہ دے بے پرواہ سٹائلے شوی کچر خو بشی دا اللہ ختم بگی تاسو او را بولی بے خلقن جدید پیدائش بانی مخلوق نوے ندے دا کار پا اللہ بانی گران بی عزیز سے گران ندے اللہ تدا ولا تزنو وازرتو ادرو اخرا او بوج بپورتا نکیو بوج پورتا کہ ان کے بوج دبل چار وین تدو کچرے رابلی دا بوج والا وین تدو مسکرتن کچرے رابلی دا بوج والا الہم لیا اگر اچتولو دا بوج تا نو اللہ وی اچت بتی نکی ولا يعمل منه شيء او پور تو بن کی ددینا سے شی ولو کان ذا قربا اگر کی ودا خپلوان دد یا خپل دد سمان اللہ وی کے چریدا بوج والا آواز کئی خپل نکتا چو زموج نک را مدد شی زموج نک زمون امداد کی اللہ وی لا يعمل منه شيء ولو کان ذا قربا پور تو بن کی ددنا سے شی اگر کی ودا خپل دد نک دد کدی نک ترا مدد شی وئی خدا نک وے بوج پور تن کی خا انما تنذر الذین یقینا يرول شتا کتان چریگی د خپل ربنا بالغیب پتا چال کی چنی دل دل اللہ او پابند کی دموز ومن تزکا هر سو چې ځان پاک بس یقیناً یہ تزکا لنفسی بدلے دزان پاک والی دپل دان دپار دا اللہ لرا واپسی دا ٹولو کارن او ندی برابر اڑندو لدن کے اون تیرے اون دنا او نو سورے ولا لو رور او ن پتاو اے دا برابر دی سنگ چلا ہوئی اغلن او لدن کے اغا تیرے اون را اغا سورے او پتاو ندی برابر نو ما یستوی الاحیاء ولل اموات گورا ندی برابر اگر جوندی او مڑی برابر دی دیوئی نو جوندی او مڑی برابر دی سنگ برابر دی جم جوندی مسکی نو ملے مسکی جوندی صورت یاسی نوری نو ملے مور جوندی خوراک کئی نو ملے مسکی جوندی لیدل کئی نو ملے مسکی جوندی خبر اوری نو ملے مور پیمان ہوا برابر کری دی کنا دی بدتیار نہ تپو سکا پائے قرآن کے اللہ ہوئی وہ مایس یہ ازائی میں بات چھو نو مائرو رتا چھوئے پا جون دی دنیاوی جون دی دی ہوگی پاس ہی دوارا ادھر گی پا جون دی دنیاوی جون دی دی پاس پاس نو قرآن چھو اللہ ہوئی وہ مایس تغیر آیاو ولل اموات نو دی برابر جون دی عمری استاو منم قدر اب عمر تے جوندے مسکی کے نہ کہیں او تے مڑے مسکی قبر کے او قران تو وا عبد ربک اتا یا تی عقل یقین اے زمانے بھی عبادت کو تردی چراشتا تم مرگا پجون کی عبادت کو پر تم مرگ عبادت نشتے قران ہوئی او حدیث کی مرادی اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث کله چې انسان مرشي دی عمل نشي کوله پس د مرګ نه مگر غدرې عملونه چې د کړو په جون باندې کار ور کوي اغا یو الولد الصالح یو دین العلم ما ينتفع به او دریم الصدقه الجاریه دا درې چې جون کې کړو علم صدقه جاریه اولاد نکته پاتشو نو دا فائدہ ورکی اوس حدیث زمانم قران منم تما تا حدیث خا قران خا قران کے لاوی و ما استغل احیاء ول الاموات دیوی حیات الانبیاء دی تو اینا حدیث منے اون قران منے مرا اصل گیا کایات بردخی نغزم منم کایات جنت دا انبیاء وی نغزتان سر کی منم تا تب دلیل نہیں یاد ہو ماتے دلائل یاد پاتی شو پدی قبر کی نبی دا چی جو اندے گرن چی درود اوری او سلام اوری نو دا یاد لے دا قرآن دا نصوص و خلاف دی او بیارے مزنہ کئی دا دس لوٹا ور دا توڑی نو دیوی دا مور پا گیڑا کی سلے جو اندے وی نو علکہ دا مور دا گیڑی جو اند او دا قبر جو اند او دا دنیا جو اند کی علماء و فرق خود لے چی دا جدا جدا دی نو دیو بزر دا مور دا گیڑی سر تشبیح ور کی پای دمو پګیډه کې مقلف د پاک کامات الهي او چته تشبيه ورکه دا به سره په خبره پوه شو د مور د جیړي ژوند ځان ترې هغه د مور د جیړي ژوند نه د مقلف پاک کامات الهي او دلته و راغلو ما ته سچاګر دراړو ویجدا بیان واورا چې واورې د وی وی د مونږ ته وی وی چې ژوند دي انبیا نو د اودس د پار لوټه ټوړي کیا بیچ غسل اوک نو غسل نہ بعد تر قیامت او دس نماتی خیال نہیں خبر تو فکی مسئلہ چلا 24 گھنٹوں کی تو پا موضوع کی میں کہنا تو سبا کی کمات سے میں نم دے خودت بے تازہ کے 24 گھنٹوں کے دن نظر دا سو کالا تیر شول تو دو دس لوٹا اور دا توڑی دا خودت اعتراض کوم کنا او کته چې د مور په ګډه کې ژوندې د مور د ګډې سره تشبیه ورکې نو د مور د ګډې ژوند او د قبر ژوند او د دنیا ژوند ځان ته ځان سره کته تشبیه د مور د ګډې سره د ژوند سره ورکې نو تاره تپوس کوم د مور په ګډه کې انسان مکلف د پاک کامات الهیو دلته بیا خلو شي خو سوې او ته بوتې نو بس خلک گمراه کینو الله وی ندی برابر ژوندۍ او نمړ ندی برابر ژوندۍ او نمړی یقین الله اوري چاله چې خوشي و مان ته بمسمن من فی القبور او نی تاورون کیا غا چاہتا چپ قبرنو کی دی او صفایات تنی اورون کیا غا چاہتا چپ سکی دی پا قبرنو کی دی المیتو لا اسمو ولا یدرک شیا مئے نا اوری او نپس پوئی گی تفسیر کبیر ہوئی خواہ امام رازی رحمت اللہ نے اغوئی شب الکفار بالموتا تفسیر مدارک ہوئی شب الکفار بالموتا دلتا دا کفارو تشبیح دا مڑ سرور کا ذکا چیز دی کافر ناوری دا چناوری لکمڑ چناوری ناغوئی او تفسیر کبیر ہوئی ما من میتن یساوی فلدا کی حیا ندے برابر مڑے دا جوندی سرا پیدراک کی او اغوئی فإن الله يسمع الموتى والنبي لا يسمع من مات قبره يقينا الله ري مرتا او اي نبي تنشور لا چاہتا چ قبر نو کی دی نو ما انت بمسمن ني تاور ان کیا چاہتا چ قبر نو کی دی ان انت الا نذير ني تمگر ير ور چون کے دین صاحب نظر دما در توری زد پنیت نہ گرے زدی چڑی تو اللہ ہدایت بیا نہ کی انصاف دادی ترا شواور زما دلائلم دیو مخالفم واورا لار چھ داغ مخالف نہ تپوسو کا زر تو دلائل کون تپوسو کا دی خوش مراجی نہ کنا ما خسن راجی نہ مخامخ کی تو تینا خیر تپوسو کے انصاف دے بس داد دیو بندیانو کی دراؤ داد دیو بندیانو کی دراؤ ساجی بلی بھی نہیں اگر دیو بندیانم نمانی حنفیانم نمانی سوک بمانی ان انت اللہ نذیر نیتا مگر یرور کہ ان کے یکنن منگا لے گلے تالر دپارا دے جارے اگر یرور کہ ان کے یرور کہ ان کے او نشتے یومتا اللہ خلافیا نذیر مگر تیرشوی دی پائی کی یرور کہ ان کی کچر نزمہ درو کہتا تا نو پتا اکترا درو گویلو آکسانو چمکی دینو انبیاء ہوتا راغلو دیتا انبیاء دی پوادیا دلائلو او پا صحیفو پا کتاب روحانا بیانی ولیو رب العالمین آکستان چی کفر کرو سرنگو زمان انکار یا سرنگو اللہوی زمان عذاب کی پکان نکیر کی پکان انکارو یا کی پکان نکیر کی پکان قابو سرنگو زمان عذاب یا انکار ایت گرنا یکن اللہ رالی گی دبرنو با نفاق رجنا اللہوی رو باسو منگا پدیو بوسرا میوی مختلف انلوانو آچی مختلف دی رنگون داگی او دا غرونا جدا دن لاری دی یا تکڑی دی بیزن سپینی و حمر نوسری مختلف انلوانو آ مختلف دی رنگون دی و غرابی بسود او بازی تک تو تک تو رمور کشتے سور کانمشتے و سپین کانمشتے شتے کنا اللہ وی بازی دا خلقنا و دا دنگرنا بازی دا ومن الناس وبعض خلقنا ودزند سرنا وددنگرنا مختلف الوان مختلف دي رنگنا دي يعني كذلك يعني الامر ذلك خبرهم دارنگ انسانان زندہ سر حیوانات مختلف رنگن والدی یقینا یخش اللہ یقینا یری گدا اللہ نا دو بندگان دا اللہ علماء دا اللہ دو بندگان نے یریدن کی مخلوق سوگ دے پا مخلوق کی علماء ہر سوچ پوری پا قرآن دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیو روایت تھی اغوی لیس العلم بقصرت الاوراق علم پا دیرو کتابنو کتو ندے چھڑیر کتابنو گوی ولیکن العلم بقصرت خشیت من اللہ لیکن علم چی دے زیاد دا اللہ نا پیارا باندے دے چی دا اللہ نا سرے یری گی اللہ نا یری گی ندا علم دے دا لے چی دیر کتاب نا ہوئے کہ دیر کتاب نا تا پخر بار کی قرآن کے اللہ ہوئے نو دخر او دا بیعمل عالم مثال یو دے قرآن کے اللہ دے بیعمل عالم مثال دا سر اور کرے دے با پا تقریر کی جاری ہوں دے با نرم نرم ہوئی لیکن عمل ہو گرے صفر. خیال آگاہ حدیث کی چرادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی فکیو الواعدنا شد ولا شیطان من الف عابد. یو عالم اگر سخ دے پشیتان دے زرو عبادت کے ان کو نا یو طرف تا 1000 عبادت کے ان کی ولا آگی عبادت کی او بل طرف تا یو عالم دے اگر عالم شیطان پدیر خفکی گی دا 1000 دے عبادت کے ان کو عابدان ہونا تارو را کہ 1000 عابدان تیار کر او یو سری یو عالم تیار کر نو پاگا 1000 عابدانو شیطان دمرا نہ خفکی گی سمر چی پدی یو عالم خفکی گی. در یو جنا ما کوشش پا جانگیری کی داو چو علماء تیار شی او زما پا محنت دری سلور علماء بلکہ سلور پینزو علماء علم توتل او علماء شل خیال او نبی علیہ السلام وی موت العالمی موت العالمی مرگ دا عالم دا دا عالم مرگ دے یو عالم چغمر شو دا دا عالم مرگ دے خیال ذکر دا عالم دے لے مکان دے. او علماء لکلی وی اغا عبادت اغا خوب دا عالم اغا بہتر دے دا عابد دا عبادت نا یو طرف تا طولش پولار دے پا عبادت او بل طرف تا یو عالم خوب کئی دا خوب دا عابد دا عبادت نا بہتر دے خواہ ذکر دا عالم اغا خوب بہتر دے دا عابد دا عبادت نا ذکر چی عالم خوب کئی نو اغا با پا مسئلہ پوئی دا مسئلہ مطابق با خوب کئی چی سنگ با دکی گی او بل طرف تا عابد دا عبادت کئی خواغتا دا اخپل عبادت دا مسئلہ پتنش نو دیو پا تیار کے لگی ہے. اللہ فرمائی اللہ فرمائی انما یخش اللہ من عباد العلماء یقیناً یری کی دا اللہ نہ دا اللہ بندگان حال علماء چگا علماء دی یقیناً اللہ غالب ہو بخون کے ذات تھے. اس دا عالم صفتنا اللہ ذکر کی اوصاف دا عالم یقیناً کسان دی علماء چلولی کتاب دا اللہ سو علماء سب دی دے دا اللہ کتاب لولی درس کئی دے خوئی را پبل سے محنت کول پکار دی نو دے دروجو میاش دا اللہ دا کتاب دلستو او دے سر رو کی بل پر لارشی غیب شی چرتا تلے دے یرا فلانی یرا خود نزوس تو بیگا پہ خوب بولی دا مائے جلوس راوت ہے جانگیری چوک تٹھو اور کی تبلیغ یعنی زور تو ملک کتاو جہدی خلاف ہی مگر سور کی دا سی غلی غلی چی چرا دمون دا دا خوی زمون دا حصول خلاف ہو مگر یو اور کی وی فی مر دا فلانے ندے آگے یاد کر دا فلانے ندے وی دے زان تا نمبر جو اخپل جیو والی سلام آئی پا اختلاف شد عجیبا جیبا خوب نوی بیگانی دلیو الغرض علماء سوک دی دا واو رئی باز خلق پا تبلیغ مرگرو کی ورنو جی اگر تبلیغیان بدنامم کی او بل دا چھ پا تبلیغیانو پا تبلیغ کی باز خلق ورنو تی خپل عزت جوڑو لولا چھ خلق میں اکرام کی عزت کی خیال نور ماغ دو نمبر بھی دو ایک بھی تین نمبر نہیں خواہ بازی ملیان پا دی کی ورنو تی زان پتکر و آگ جمدون پتکر دی خواہ ننو تی دی ورکی سید مشران اصول پانی نی چلی گی کم چی مشران ورکس ہوئی دی سکی گی دی اغیی پسی چیلے چیلے کی گی او سوک چی ورطا کا خبر کئی اغیی بدیش یکیننا کسان یتنون کتاب اللہ چلولی کتاب دا اللہ یعنی یدائی منالا تراوت القرآن امیشوالے کئی پلستو دا قرآن دا علم دے او پابندی کئی دا مزد او خرج کئی دا ناچی ورکر دی مندی تا پتا اخکارا اللہ اے علماء سب دی چھ دائی بسے کئی خرج بکئی مولیان دا دی ملک دا چوئے توجہ کی مولیان دے ملک داسیو چھے کل طالب بو وظیفہ غختا او وی بے وظیفہ را خدای دو بخا خدای مو بخی او دا ملاکو بے اوٹا کولوار دننا باواز راگی طالبا دا دا ملاکو رے طالب بروان شو اگر بے وظیفہ نارس یعنی ملا دا سرے چکن دے بخرچ نکی نا نا دا اللہ پلار کے بخرچ کئی خیال نہیں خبر او خرچ بکی دا نا چور کردی منگی تا پٹوخ کارا او میر بس آتی تجارت تجارت اند دا سے تجارت چچر بم حلاک نشی دیر پارا چی پرور کی اللہ دیتا بدنی دا مالو دی او زیاد بکی دی لرا دا خپل فضل نا یکی نند اللہ دے بخون کے شکور قبل ان کے دام آلو والذی و اللہ رضاعت تے اس صداقت دے کتاب اللہ رضاعت تے او حینا علیہ کا چوئی کردم والذی و اللہ رضاعت تے او حینا علیہ کا من الكتاب چوئی کردم منتا تا دے کتاب یا مانا والذی و کتاب چوئی کردم منتا تا دے کتاب نا دا کتاب حق دے تصدیق کو ان کے رضا سے چوڑان دے دی ندی یکن اللہ او بندگانو خپل خبردار او لیدون کے دے بیا اللہ او پر میراث کی ور کرو مونگا کتاب ہا کا سارتا چ چن کرو مونگا خپل بندگانو نا نو باجی د دینا کمے کہ ان کی خپل جانتا باجی د دینا مقتصدون درمیانا و فوز ممن ہم سابقون بالخیرات او باجی د دینا پڑھان کی دن کی نیکو تبیز اللہ پوکم دا اللہ اللہ وی بیا کتاب پا وراثت چمنگا حق خلق تور کرے ہو چمنگا ورکلو دخپلو بندی کاونا نو باز ورکسو کو فمنم ظالمون باز ادینا کمی کم کیولینا تیخ پلزان تا کتاب علم ورطور کرے شوڑو چاہتے بیان نکر چال اڑو وینو کولو دائی زان تا کمی ہوکو ومن مقتصد و بازی دو دینو درمیانا درمیان سر خپل ایم پی عملو کو خپل بچی دا امتیار کر او نور چاہتے ہو نکھولو خپل زان خپل بچی دیندار کر ومن ام سابقن بالخیرات او بازی دنو اڑادی کی دن کی نیکو تا بازی دا سیو چاگئی علمو کو اگئی شاگردان پیدا کرو دنیا تے دعوات دا علم او دا دین و رسول لکا شیخ القرآن اللہ دی پر رحمت نولی کی دا فضل دا اللہ دے دا کتاب پا میراث کی فضل دا دا کتاب پا میراث کے غسل ذالکا ہوا دا کتاب پا میراث کے غسل فضل دا اللہ دے لوی جنتنا دا مشگرے چن نوزی با دی لرا کالی بوا چولے چی دویتا پا دی کی منا ساگرا دا باہوگانو دا سوزرنا ولولاو دا ملغرنو ناو جامی دا دی بای پا دی کی دا نرونی امونا وائی بدا جنتیان لائک داندنو دے اللہ لائک داندنو دے اللہ لائک داندنو دے اللہ جنتیان بوئی لائک داندنو دے اللہ ذات عذاب آمنا لحظنا جلیلی کے زمانہ خفگان یکینا رب زمانہ بکن کے شکور قبل ان کے دامالو دے اللہ دیا اللہ احلنا دار المقامتی چرا را رائے وست منگا کور دامش گرئی تا من فلی دخپل فضلنا نبرس منگتا پدی کی ستڑے والے ولا یمسنا نبرس منگتا پدی کی من لغوب سغفگان لغوب سغفگان اس نصبن او لغوب یو مانو خفرک تصیل کی ابن جوزر کھولے دے اغوی نصبن اطیب فی البدن ستڑے والے دا بدن او لغوب اطیب ستڑے والے اطیب النفسی ستڑے والے دسو دروہ یو طرف تا دا بدن ستڑے والے او بل طرف تا دروہ ستڑے والے او دا مقصد روح المانی ذکر کرو نو اللہ فرمائی دی بوئی لا یمسنا نبر سمنتا پدی جنت کی نسب انسترے والے دبدن ولا یمسنا نبر سمنتا پدی کی لغوب سقفگان یعنی سترے والے درو آکسان چی کفر کو دیلر اور دے جانم دے لا یقضا علیہم فیصلہ بن کی گی پر دیوانی مرگ فیموتو چگرم دوی با مرشی فیصلہ دا مرگ بنی پر جانم کی خواہ حدیث کی راضی کر دا مرگ با دیو گڑوری شکل تا اللہ را ہوگی دا مرگ با دیو گڑوری شکل تا اللہ را ہوگی اللہ بول دی جانمیانو تا او جانمیانو دا سری دی بوئی ربا دا مرگ دے اللہ با اعلانو کی چو جانمیانو دا مرگ ما حلال کے زبن کر ننپس با پتاس مرگ نی دی بچی گی کی چو وی مکوی دا با مرگ بیارا دی دا مرگ نی سٹولو مرگ وند او دا مرگ چی جنتیانو تا مقامک چو دا غی مخیت اعلال کی دا غی با خوشحال شی جنت کے بیا مرد رشتے بس ہمیشہ مسجد مغرب خوشحال اللہ فرمائی فیصل با نکی جی پدی باندھی چکنی مڑ بشی اوس پک بنی شینا داد دا اللہ نا داد نا اللہ فرمائی شیطان امن مختے کزا لکھا امدان کی نزی کل کپور سزا اور کنگار یوم منکرتا ہم دی اثری ہونا پیا چلے وہی پری جانم کی وہی با ربا ابا سمگا مل بہ کنی گیر داغنا چومگا مل کے ان کی اول امن عمر کم آیا ما عمر نو در کرے تا ہوتا اللہ بوئی ما عمر نو در کرے ما یا تذکر فی اے ما عمر نو در کرتا ہوتا ما غ عمر یا تذکر فی چی نصیحت قبول کرے ہوئے تاو پا غ عمر کی من تذکر آگا چاہ چی نصیحت قبول ہو لو نو غی قبول کرے اور آگلی ہوتا ہوتا یر اور ان کی بسو سے کہی فضو کو بسو سے کہی آزاد فمال ظالمینا من نصیر نبی ظالم اولا من نصیر سکم دادی یقین اللہ پودے پغیبو و شادتیو پسرگندو اللہ پسرگندو پا پٹوبانے پویا دے اللہ بوئی اسے کہی نبی دا پارا دا ظالمانو سو کم دا دی یکن اللہ پوئے دے پگے بو پخت پگے بو دا اسمانو دزم کی یکن دا اللہ دے پوا پرازنو رسنو دا اللہ وزاتے گردلی تاسو خلائے پکلار دی آباد پزمگا کی چاچے کفر کو بس پدمانی سزا دا کفر دا دے بئی نزیاتے کافر اللہ کفر دا دی پنیز دا اللہ مگر غصا اللہ غصا کی دا کافر پا کفر نزیاتی کافران لر کفر دبی مگر تاوان او آیا خبر را کئی ماتا پا بارد شریکان استاتو آکسانو کی چطاو را مدد کوئی سوا دا اللہ نا او خئی ماتا سچے پیدا کرے دزم کی نا یا شتے دیل رب را خپاسمانو نو کی یا آتینا ام کتابا یا ور کرے منجیتا کتاب فاهم علا بینت منو انو دیدی پا دلیل مانی ددینا بل یہ جو مظالمون بلکہ وادی نے کئی ظالمان بازی ددی باز لڑا اللہ گرو مگر ددو کی یقین اللہ تنکر آسمان عزم کا انتظلہ ذرا پری وطلنا اول انزالت او کچر راوی غرزی و انزالت ان امسکا من آدم من بازی کچر زالت رو غرزی گید آزم کا ان امسا کہما نو ٹنگ بن کی دلا ان پمان دما ٹنگ بن کی دزم کے اسمان لڑا یو تن بعد دا پریوتو دا لانا ولین جالا تھا کچر رو غردی رب العالمین دا نو ٹنگ بن کی دلا یو تن بعد دا پریوتو دا لانا یکنن دے دا لاب حلیمن غفورا حلیمن صبرناک و بخون کے قسمون پری مشرکان پا اللہ مضبوط قسمون دوی کچر راہ دیتے ورور کے ان کے نخام قاشبا آدھا من ایدل امام پیدات من ایدل امام یو دا دو دلونا دا دوانو لگے تکھے من ایدل امام یو دا دو دلونا کل چراغ دیتا یرور کے ان کے بزیات نکو دیتا مگر نفرات استقبار اندو دی دو تکبرنا پدمکے کی ومکر سیئے او قول دا گناہ او تدبیر دا گناہ دی کولو نو دو گناہونو دیتا نفرت زیاد کر او تکبر او ومکر سیئے او قول دا گناہ ولا يهيك المكر السيء او نه چا پرکیږي کول د ګنا یعنی کول د ګنا معنا یعنی هغه سزا د ګنا نه چا پرکیږي کول د ګنا الا بعلی مگر په کون خدا کی باندي سوچ کی ګنا کوي نو الله بدنا دغه د ګنا د عمل بس سزا چا پرکیږي فالینظرون بس انتظار نہ کی دی مگر دا طریقو دا عذاب داولنو انتظار کی نوی دی پلو یا لکھا دی پلش انتظار نہ کی دی مگر دا طریقی داولنو چرے بمن ممی طریقی دا اللہ تا بدلی دل چرے بمن ممی طریقی دا اللہ تا اوڑی دل بدلی گنا اوڑی گنا دا اللہ طریقہ اے سیل نہ کئی مگے کی اودی پوری سرنگ جو انجام دا کسانو چی مسجد دینو ہوا گئی سغد دینا پکوات کی او ندے اللہ علی او جی دو چی کمزور کی اللہ لرا سشے پز مکے کی انہ پاس مان کی یکنن دا اللہ لے پوا قدرت والا کچری نیول اللہ خلق لرا پسو دا مالو ددوی چی ظلمون کول غلطی کولو دا غلط دو جنا اللہ دے نیولے نبے پر خودے پا مقدس مکا من دا با حسم شرک اس مشرک بنے ہوئے پاتے لکمک کی مونگ دا عبداللہ ابن مسعود مانا کرے وہاں نبی پر خودے پر مقدس مکہ اس مشرک ذکر کی مشرک ہر وقت شرک کئی ظلم کئی کہ اللہ دو وجد عمال انہ خلق نوینو اس مشرک بنے ہوئے پر خودے اس بیدی نوینو اے پر خودے لیکن مولت ورکی اللہ دیتا تنیتی مقرری اللہ دیتا مولت ورکی رستو کری دی کل چراشی نیتا دی نبس ایکن اللہ کان دے بے بادی وسیرا پکل بندگان علی دن کے سورت کی داود سورت ذکر کے دا داود سورت وا اس بات دا توحید بلا دلت لا کیا او نفید شفاعت کیری او داود توحید ودریز دلا دغ مقام تو اس مکتوائے ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.